Sun is in the building. Jackson is in the building. Zvoni fon, ko se zove koji mul. Moj broj ti je upisan ko fajbol. Ja ne želim da me koristite za to. To je silovanje, srećo, ići ćeš u zatvor. Mala, daj da vidim kartu. Da li si čista, da li si zdrava, da li si random. Da li si fina ili s tobom sve je harku. Znam da cijelo večer smaraš samo da ti dam to. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam, ono što najbolje znam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam, malo bam bam bam bam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam, ono što najbolje znam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam malo. Sama sebi plaćaš piće, račune i stan. Zbog moje reputacije tebe je blom. Čuvaš me u sobi, ostavljaš da putim sam. Nisam ja na dugme da ti čamim ceo dan da te masiram i zadovoljavam. Kažeš da sam najbolji, ali ja to dobro znam. Čuvaš me u sobi, ostavljaš da putim sam. Nisam ja na dugme da ti čamim ceo dan, a ti bi sam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam, ono što najbolje znam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam malo bam bam bam bam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam, ono što najbolje znam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam malo bam bam bam bam. Svaka čast, skoro svaka čast. Svaka čast, skoro svaka čast. Svaka čast, skoro svaka čast. Meni trebaš samo za bam bam bam bam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam, ono što najbolje znam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam malo bam bam bam bam. Da ti dam, da ti da ti dam dam. Da ti dam, ono što najbolje znam. Da ti dam, da ti da ti dam dam.